انا ربی الاعلا اقلا سی بار تکرارش میکنی شش دفعه اینجا میشود. شش و سه نو، نو و یک، نو و دو، یازده، در یک رکات تکرارش کنی. بعد ایره در هر رکات تکرار بکنه، بعد در او سوره هایی که این یاد تکرارش بکنه. و میفهمین که در وقتی که انسان بمیرد در قبر گذاشته شود چی پرسان میکند؟ من ربک، من ربک، همین کلمه پرسان می شود. ای طرف تکرار در نماز ببینین، در ادعیه ببینین، چقدر پیغمبر خدا علیه السلام به این کلمه تکرار کرده، دعا کرده. و ای طرف هم اولین سوال همه نیست، من ربک، پروردگارت کیست؟ این معانی ششگانه را در نظر بگیرین. هر یکیش به غیر خدا دادین، در حقیقت انکار یک معنا را در ذات الله جل جلاله کرده. سزاوار تربیت و تخصیص و ربوبیت به الله تعالی تعلق دارد. در سوره مبارکه آل عمران آیه 64 می خوانیم: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اربابا من دون الله، ربوبیت به الله تخصیص دارد. کسی دیگری تربیت کننده ایمانی است، کسی دیگری بر ما چیزی را نه میتونه داده و نه از پیش ما گرفته میتونه. این تخصیص به الله است. در سوره مبارکه آل عمران آیه 80 میخوانیم: ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا من دون الله. ممکن نیست که پیغمبران خدا برای شما امر بکند که ملائکه خدا، پیغمبران خدا را شما اربابا و متصرف در زندگیتان بگیرین. هیچ پیغمبر امر نکرده که پیش ما بیا، خو باز مشکلت هم حل نکنه. اینا نگفتن. همه گیر سوق میده به الله. همه گیر سوق میده به الله. اگر چنین کاری را کردن، پیغمبرا در حقیقت نیستن. پیغمبرا نیستن. در سوره مبارکه به ما تخصیص این موضوع را میدهد که تنها باید یک الله عبادت کرده شود. العالمین، الحمد لله رب العالمین. عالمین ما یعلم به الشیء، پس جمیع ما سوى الله چی است؟ عالم است. جمیع ما سوى الله نشانه است به ذاتی که موجودی اوست، به ذاتی که موجودی اوست. هر چیزی که شما میبینین و مشنوین و در فکرتان بیاد، در حقیقت علامه است به ای که ذاتی ای را پیدا کرده و اوزار جز الله کسی دیگری نیست. الحمدلله رب العالمین، همه ستایش ها از آن ذات است که پروردگار عالمین است. و این معنا که دلالت شیء باید غیر شیء باشد، از نظر منطق میگیم دلالت شیء غیر شیء باید باشد و آن جز الله کسی دیگری نیست. یعنی تو نمیتونی وقتی که یک کسی را میبینی در حقیقت اون کس را خودی دید، از اون باید چی دیگر میخوایی؟ اون شیء باید چیز دیگر را برای تو تعلیم بده. پس دیدن از این کائنات در حقیقت الله را به ما معرفی میکنند. و همه عالم به الله چی هستند؟ محتاج هستند. الحمدلله رب العالمین که گفتیم رب العالمین، پس کل مخلوق من حیث مخلوق به الله محتاج است. اما مخلوق به الله محتاج است. شما تو کسی را نمیبینین که به الله محتاج نباشد. هر کسی را که شما سراغ دارین به الله محتاج است. همه مخلوق من حیث مخلوق از پیغمبران خدا، از ملائکه خدا که مخلوق برتر است، اینا به الله محتاج هستند. چون رب موسی و هارون، رب موسی و هارون، پس موسی و هارون به الله محتاج هستند. در اخیر سوره میگه که اتا عرش به الله محتاج است، بزرگترین مخلوق، و هو رب العرش العظیم، اس پروردگار عرش بزرگ. وقتی که عرش به الله محتاج شد، وقتی که موسی و هارون به الله محتاج شد، پس او جناب که میگه که ما احتیاج کسی دیگر را رفع میکنیم، او کی است؟ الرحمن الرحیم. رحمت در صفت مخلوق همان رقت قلب است. که ارگاه رقت قلبی سبب میشد به ای که احسان صورت بگیرد. یک نفر که ببینی که خون از جانش میشکد، بیچاره و ابتر است، بر دلت نرم برش میشد، فوراً امرش نیکی میکنی. این را رقت القلب میگه و این معنا در ذات الله جل جلو بکار نمیرود. در ذات الله جل جلاله این بکار نه، زیر این نقص است. بناهن رحمت در صفت الله به اعتبار غایه است. به اعتبار غایه است. اعتبار غایه چی؟ یعنی ایصال الخیر الى المخلوق و دفع شر عنه. وقتی میگیم که الرحمن او ذاتی که خیر را به مخلوق میرساند و او ذاتی که شر را از اونها چی میکنه؟ دفع میکنه. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، او ذاتی که خیر را میدهد و شر را از مخلوقش دفع میکند. ببینیم ما در این دنیایی که زندگی میکنیم، سیارات در وجود ما و شما بیرون است، آفتاب به آفتاب ضرورت داریم، به باران ضرورت داریم، به آفتاب نمیشد که زندگی بکنیم. و اگر همین طبقات اتمسفیر نمیباد، مستقیم آفتاب سر ما میخورد، ما میمردیم. بعد دیگه چیزی نبود که باز رشد میکرد. ولی طبقات اتمسفیر در اختیار ما توست. این را الله آفرید. چرا آفرید؟ ایصال الخیر، تا که اشعه آفتاب را بگیری و دفع شر عنهم و آنچه که ضررناک است از آفتاب او شغلهایش از تو دور میکنه. اما تو دیگه فکر کرده برو هر روز اگر آب بریزد شما زندگی کرده نمیتونه. پس در وقتش میریزد، با اندازش میریزد. این تو یک ذات عظیم است. بعد فکر بکنیم انشاءالله در سوره های قرآن که داخل شدن بعد میفهم که ذات چقدر ما رحمت خدا میدهد. و به این اعتبار در سوره مبارکه انعام آیه 16 بکره و من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمته. در اون روزی که انسان ها جان لوچ و پالش به الله حشر میشود، ای ذات مهربان، ارگاه تو از اونها بدی را که امان دوزخ است، از اونها یک انسان را خلاص که در حقیقت مورد عنایت قرارش دادی. در سوره مبارکه حامیم مؤمن میخوان آیه نویش و قیم السیئات و من تقی السیئات فقد رحمت. پروردگار اینها را از بدی ها دور بگردان. هر کسی را تو از بدی ها دور که در حقیقت مورد عنایت قرارش دادی. پس با این تعبیر میبینیم که رحمان همان ایصال الخیر و دفع شر عنه. رحمت در مضامین قرآن کریم میبینیم کلمه رحمان 57 مرتبه ذکر شده و کلمه رحیم 95 مرتبه ذکر شده. هرچی کلمه رحمت به اعتبار ماده آن در قرآن کریم است 20 معنا و 20 معنا استعمال شده، 20 معنا را میدهد. اول رحمت به معنای جنت است، رحمت به معنای تثبت بر خیر است و هیئ لنا من لدنک رحمتا ای تثبتا. رحمت به معنای نعمت های اخروی است، رحمت به معنای فیضان اخلاق نیکوست، رحمت به معنای مالک خیر و شر است، رحمت به معنای قرآن کریم است، رحمت به معنای انسان است، ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت به معنای آسایش دنیوی است، رحمت به معنای صفت تورات است، رحمت به معنای صفت نبی صلی الله علیه و سلم است، رحمت به معنای تعمیم نعمت های دنیوی است، رحمت به معنای پیغمبران و نبوت است، رحمت به معنای انسان شفقت، انسانی روی اختیار کردن و شفقت است، رحمت به معنای وسعت دنیوی است، رحمت به معنای استجابت دعا است و رحمت به معنای وحی است، رحمت به معنای باران است، رحمت به معنای مغفرت است، رحمت به معنای قبول توبه است و رحمت به معنای اسلام است. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني كل نعمات را عزاني ميدير، كل نعمات دريده شامل است. فرق در بین رحمان و رحیم، در رحمان مبالغه بیشتر است نسبت به رحیم. امام ضحاک می فرماید که رحمان به اهل آسمان است و رحیم به اهل زمین. وقتی می الحمدلله رب العالمین، ستایش از آن ذات است که پروردگار عالمیان است، آن ذاتی که الرحمن به اهل آسمان مهربان است، الرحیم به اهل زمین مهربان است. یک تعبیر میکنیم. ابو حیان میفرماید که رحمان دارای رحمت واسع است به اعتبار افراد، به اعتبار افراد، و رحیم بار بار رحمت میکند. به هر نفر رحمتش گوناگون است، لا حساب است. امام فرام میفرماید که رحمان در دنیا است و رحیم در آخرت. رحمان در دنیا است به کل انس و جنس، به کافر و مسلمان، همه گیر ایزی اکسیژن برش میدهد، همه گیر این میوه ها میدهد، آب جاری برش میدهد، و در آخرت اختصاص میدهد به کی؟ به مسلمان. امام ابن کثیر به نقل از سلف صالح میکنه که رحمان در دنیا و آخرت و رحیم تنها در آخرت. ابن جریر رحمه الله به سند خود میگه رحمان است به تمام مخلوقات و رحیم است به مؤمنین. علما جمع میگن که الرحمن اسم لا يجوز ان يسمى به غير الله. شما میتونید که با انسان ها بگین فلانه رحیم است، شا رحیم و مشفق انسان است، خب گفته نمیتونی که فلانه رحمان است. اما تو که الله اسم اختصاصی به بار تعالی است، امی رقم رحمانم اسم اختصاصی به الله جل جلاله است. پس وقتی که میبینیم که رحمان اسم اختصاصی برای الله جل جلاله و این موضوع دقیق است، در فتاوای دیوبند همی را ذکر میکنند که اجازه ندارد هیچ انسانی که نام رحمان را برای یک انسان بدون اضافت بگیرد. عبدالرحمن سیست و رحمان گفته نمیتونی. بنابراین این کلمه بسیار غلط است. وقتی رحمان بابا سیست، رحمان بابا غلط است، ناروا است. و این کلمه در شعر ما گفته غلط کده و اگر ما برش نگیم غلط میکنه و این برخلاف شریعت خدا هست. علت تکرار چرا آمد؟ الرحمن الرحیم بخاطر وقتی که گفتیم الحمدلله، با ذکر کلمه الله در وجود انسان رعب می آید، ترس می آید، نوع انسان تشویش پیدا میکنه که چطور می شود، ما بسیار کوچک هستم. وقتی گفت الرحمن الرحیم، خود به خود آرامی را احساس میکنی که از جمله کسی که مورد عنایتش قرار میگیره یکی هم من مظلوم بیچاره هستم، فورا آرام میشی. از این خاطر الله جل جلاله را تکرار میکنه. یک بار در بسم الله الرحمن الرحیم تکرار کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، زیرا در بسم الله مدعا تخصیص استعانت به الله بود، صرف از ذاتی که بسیار مهربان است کار را آغاز بکرد. در الحمدلله الرحمن هم اختصاص حمد است. مالک یوم الدین، در مالک یوم الدین رد شفاعت قهری میکند. بزرگ سر خدا کسی را تحمیل کرده نمیتوند. مالک یوم الدین، زیرا او متصرف و واقدار روز جزاست. پس می شود که الله یک چیز را بگوید و کسی دیگر بیاید سرش تیر بکنه که نه را قبول بکن. یک حکومت های ساختگی است، نه کرزا یک چیز میگوید با سود که بادار بگه با او دیگه چیز می شود، زیرا او قدرت نداره. وقتی پیش خدا بریم، الله مالک است، آنچه که الله بخواهد می شود، مخلوقات سرش تحمیل کرده نمیتونه. مالک یوم الدین، مالک متصرف و واقدار روز جزاست، او خود فیصله میکند، خود فیصله میکند. معنای مالک و ذکر آن در قرآن کریم، ببینی که مالک مأخوذ از ملک است که به معنای اختیار و قوت را میرسند. اختیار و قوت را تعبیر کرده میتونید. امام بیضاوی رحمت الله علیه در تفسیر خود میگه که المتصرف بالاعیان المملوکه کیف یشاء. مالکی المتصرف بالاعیان، آنچه که شما میبینین در او در مملوک خود طوری که خودش خواسته باشد تصرف میکند. اگر تصرف به اجازه کسی دیگری شد، او مالک نیست. امام قرطبی رحمت الله علیه می فرمه که المتصرف فی شیء القادر علی شیء. ببین دو نکته می ده. المتصرف فی شیء در هر چی تصرف میکند. چی در کجا؟ القادر فی شیء در مو چیز قدرت هم دارد. مرا پیدا میکند در هر زمان و مکان و که خواسته باشد پیدا میکند. این اگر ما در افغانستان پیدا شدیم، اگر 10,000 دفعه چیق میزنیم که ما را در مکه مکرمه پیدا کنه نمیشه. او متصرف است. در کجا و در کدام زمان در کدام خانه تو را پیدا کند. بنابراین فرق در بین مالک و ملک است. مالک همان ذاتی است که در مملوک آن طوری که بخواهد تصرف میکند. هر رقم که خودش بخواهد تصرف میکند. و ملک کسی است که حسب قانون تصرف میکند. ما پادشاه پس تو باشه باشیم، رئیس داشته باشیم، او درست است که تصرف میکنه، خب برخلاف قانون تصرف کرده میتونه؟ نه، تو را ملک میگیم. مالک طوری که او بخواهد تصرف میکنه، قانون را او وضع میکنه، نه اینکه ما برش وضع بکنیم. در صفت خداوند متعال اردو به طور ملازمت به کار رفته، هم مالک و هم ملک. به معنای چی؟ الله جل جلاله اتو تصرف در مخلوق میکنه که او را رشد میدهد و کمالش میرسونه و هر دو غلطی بکند مصیبتی برش میدهد تا که به فکر خود بیاد و خود را اصلاح بکند. بنابراین مالکیت اختصاص به الله جل جلاله دارد. حتی در عوام ما هم اگر فکر بکنین، اگر پیش پرسان بکنین که چند اولاد داری، باز میگه ملک خداست، دو دانه سه دانه داریم. یعنی حقیقتا مالک هر چی کی است؟ الله هست. ملکیتی که ما شما داریم این ملکیت های مجازی است. یزان الله کلی چیز است. در قرآن کریم هم میخوانیم و هم لها مالکون به طور مجازی. در مقام الله میخوانیم که اگر در مقام الله میگه مالک ابلغ است از ملک، و در مقام غیر الله باز ملک باز ابلغ است. مالک یوم الدین، مالک روز جزا. دین چه معنا میدهد؟ کلمه ایست که از ازداد است، یعنی دو معنای متضاد از خود میدهد. مجموعاً 67 بار در قرآن کریم ذکر شده به این معنا که به معنای طاعت و به معنای عصیان اردیش آمده. دین معنای طاعت هم میدهد، دین معنای عصیان را هم میدهد. کما تدین و تدان، طوری که عمل میکنی پاداش میگیری. پس ببینید تدان اگر خوب عمل کرد خوب پاداش میگیری، اگر غلط عمل کرد غلط پاداش میگیری. به معنای عزت و ذلت هر دو آمده، عزت و ذلت. طوری که امام صالح میگوید، او هم میگه که هر دو معنا به کار رفته. در قرآن کریم به ده معنا به کار رفته، از جملهش به معنای عقیده. دین میاد معنای عقیده را میده. لا اکراه فی الدین، در قبول عقیده جمع نیست. عقیده رو نمیتونی به زور شمشیر سری خاصی بقبولانی. لا اکراه فی الدین. یک سوال اگر شما برادرها که در قبول دین خود اکراه نیست، دیگه ما چرا همی کسی که نماز نمیخونه او را به زور سرش یگان دفعه میخونیم، یا یگان دفعه روزه میخوره با چرا سرش قال مقال میکنیم؟ بله، او مسلمان است. یعنی اسلام دین قانون است. یک کافر ما به زور مسلمان نمیکنیم. هر دو کسی گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، دیگر به بی‌قانونی نمیمانیم. او باید قانون تطبیق بکنند. زیرا اگر در دنیا میبینیم سر سرک بری برخلاف رای ترافیک میرایدی، ممکن نیست بری. این دین هم از ترافیک نمایندار است. هر کسی که شامل از این دین میشه قانون اسلام را بپذیرد. بدعت نمیتونه کرده و از خود نمیتونه که ایش میکنه میش نمیکنه. بنان اگر فشار در بعض جامعه به خاطر تعمیل قانون است. دین به معنای شریعت و ملت حقه. ان الدين عند الله الاسلام، یقینا شریعت برگزیده نزد خداوند لاعزال شریعت اسلام است. سوره مبارکه آل عمران آیه 19 است. دین به معنای شریعت باطله. لکم دینکم ولی دین، برای شما دین باطلتان است و برای ما دین حقی است. شریعت به معنای تابعداری و طاعت. ولا یدینون دین الحق، پیروی نمی کنه اطاعت نمی کنه از دین راست. دین به معنای غلبه. فلولا ان کنتم غیر مدینین، ای غیر مغلوبین. ششم، دین به معنای قانون و عادت ظاهری. ما کان لیأخذ فی دین الملک، در قانون پادشاه تو نیست که گناه یک کس بگیره و تو بشه به اصلاح دیگه کس بگیره، این تو نیست. در سوره مبارکه در واقعه یوسف علیه السلام است. هفتم، به معنای حد شرعی و نافذ شدن آن. حد شرعی و نافذ شدن آن. الله چی میگه؟ السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. بعد میگه که ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله. شما را فرا نگیرد تدبیق خداوند متعال، تدبیق حد شرعی شما را سست نکند. از امریکا بترسین، از ملل متحد بترسین. قرآن پیش از پیش چی؟ قرآن تا گفت میده مثل که ولی ما شما اینمی ولی نازل می شود. ولا تأخذكم، در رابطه با تدبیق حد شرعی بر زانی و مزنیه شما را نگیره رعفتون سستی و بجرعت نشوین. فی دین الله ای فی تدبیق شریعت الله. تدبیق شریعت خدا سست نشوین، تدبیقش بکن. خدا کنه که کل دنیا بلرزه. دین به معنای عبادت است. در سوره زمر الله می فرماید الا لله دین الخالص. عبادت تنها از آن الله است. تنها از آن الله است. دین به معنای دعا است. در سوره حامیم مؤمن آیه تدعو الله له الدین. پس تنها الله را عبادت، زیرا دعا صرف برای اوست و او دستا را بلند بکن. و دهم معنا، دین به معنای حساب و جزا است. در سوره مبارکه فاتحه همین معنا اعتبار دارد. مالک یوم الدین، مالک روز جزا، مالک روز حساب. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد هرگاه ذکر صفات الله جل جلاله و اختصاص حمد را واضح کرد، اختصاص عبادت را واضح کرد، اختصاص ملکت را واضح کرد، بنان حالا میبینیم که مسئله مسئولیت های یک بنده را توضیح میدهد. ایاک نعبد، خاص خاص تو را عبادت میکنیم. عبادت در حقیقت از نظر لغت تذلل و خشوع است. عربات میگه طریق معبد، راهی که بساس رفت آمد تهن شده باشد، پایت بگذاری گرد بالا شود. و میگن بعیر معبد، شطوری که آرام بوده باشد در اوسارش دست یک طفل هم بتی یک طرف که بخواه اون طرف میرود. بنده کی است که از خود صلاحیت نداشته باشد؟ انطور که الله بخواهد اما تو برود، انطور که الله بخواهد، نه که به اختیار خود برود. بنان بندگان امروز میخوان که در حق خدا تصرف بکنن، میخوان که چی میگه یک انسان های دموکراسی خیلی نمیگه به ما که همین نماز دو رکات صبحی زمین را زیاد بکنن کم هستن، زیرا حال خوب همه چیز خوب خوب وجود دارد. این را هیچ گپ نمیزنن، در نماز و روزه گپ نمیزنن، در سر سرک که باشه وقت ما گپ میزنن. ولی اصلا دنیا پیش رفته، در اینجا هم یکان گپای نو باید پیدا شد. ببین در جای خدا خدا قرار میدهد. از این خاطر ایاک نعبدو معنایی که نه، تو اوصار حرکتت در ظاهر و باطن به الله بسپار، طوری که او میخواهد برو، نه طوری که تو میخوای، نه طوری که تو میخوای. بنابراین میبینیم که عبادت به معنای خشوع است. تف وقتی که عظمت الله به یاد بیاری، قدرت خدا را ببینی، چقدر انسانها را وارد دوزخ میکنه، چقدر انسانهای طاغی و با قدرت را از بین برده، فراعنه را از بین برده، محمود خوب بسیار کوچک هستیم از الله، میترسیم، میترسیم از الله. حتی میبینیم که یکان بار پیش یک پاشا که انسان میره پیش یک رئیس آدم میراد، یکان بار گپ زدن فراموش میکنه از حیبتش. پس الله بزرگتر است. و معنی دیگهش خضوع است و شکستگی که به اساس نعمت ها باشد. که تفت فکر بکو عزیزم، آنچه که ما تو داریم کلش الله به ما تو داره، آنچه که تو بسیار سرش ناز داری، هر چی که هست، از قواری مقبولت، از چشمت، از صحتت، از علمت، از اخلاقت، از پولت، اینا کلش الله داده. وقتی که الله داده از تو چه خواسته؟ هر آنچه که الله خواسته به من تعطی موتوست. بنان در مقابل نعمتهای الله چی میشه؟ مشکنیم. به طور مثال اگر ما شما در یک جای روان باشیم و بسیار سخت سردی بوده باشد، کسی بر ما نه جایی بدهد و نه نان، هم گرسنه هستیم و هم از سردی میمریم، و یک کس ما را به خانه ببرد، نانم بدهد، نعمتم بدهد، شبم بدهد، صبح رهنماییم بکند، یک سال بعد کوی نفر را ببینی دست برش میگیره، سلام علیکم، مشکنی در مقابل نعمتش، در مقابل احسانش. پس وقتی ایاک نعبدو، یا الله اق نعمتهایی که تو به ما ارزانی کردی در مقابل نعمت مشکنی. ترس الله را که یاد به خود میاریم، خود به خود مشکنیم. یا الله از تو میترسیم، پاشا هم هست که باز میترسنه. پا شما میبینین در حج بیت الله وقتی که بری پاشا هم لنگ میزنه که تمیو احرام بسته میکنه، که تو همون تو پالش روانه سرش لچه هست و برش میگه تثبیت میکنه که بزرگا هم پیش الله مشکنن و پیش الله انتو باید براون. از این خاطر میگیم که ایاک نعبدو در اصطلاح شریعت ایخو معنای لغوی شده. در اصطلاح شریعت امام ابن قیم رحمه الله می فرمه که غایت الحب مع غایت العجز، این عبادت است. بی نهایت دوستش داشته باشی و در پهلویش بی نهایت برش بشکنی. یعنی هر کسی که سخت الله را دوست دارد و در مقابل اوامر الله سخت تابع و شکسته باشد، اینی عابد است. امام ابن کثیر رحمت الله علیه می فرماید که کمال المحبت والخضوع والخوف، بی نهایت دوست داشتن، بی نهایت شکسته و فروتن و عاجز و بی نهایت که از پیش بترسد، هم می ترسد هم در مقابل شکسته فرمان بردار است و هم دوستش دارد. شما ببینید بسیار کسار ما از پیش می ترسیم که دوستش ندارم، نه؟ امریکا را ما دوست نداریم و از پیش میترسیم یا نه؟ میترسیم نیره زلا که تو مرمی میزنن، اینا دوستش نداریم، صد بار بعد ما میان، ولی از اون موترش که میان ما مجبور استیم خود از پیش کنار میکشیم، زیرا حیوان هستن. و در پهلوی از این ما به الله چی داریم؟ الله را هم دوست داریم هم از پیش میترسیم، دوستش داریم میترسیم. بنابراین انجام دادن یک عمل به اساس محبت، خضوع و خوف عبادت نامیده می شود. هر عملی که به اساس محبت، به اساس فروتنی و عاجزی و به اساس ترک عبادت است. ولی ببینید نمازی که می خوانید، نمازی که می خوانید کل معناهات میاد. نماز صبح که شما الحمدلله صبح که خواندین در فکر بیارید چرا خواندی؟ الله را دوست داری؟ چرا خواندی؟ از الله می ترسی؟ چرا الله را میخوانی؟ به خاطری که به الله عجز تظاهر بکنی. کل چیز آمد. و وقتی که خواندی السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، شما میفهمید که چقدر احساس آرامی در وجودتان پیدا شد، چقدر اطمینان در وجودتان پیدا شد، چقدر خوش شدین. الله شاهد است که امی که پیغمبر علیه السلام قرة عین الصلاة، خونکی چشمم نماز است، که میخواندی یک اطمینان در وجود پیدا میشود. الله جل جلاله این نمازها را به ما همیشه داشته باشد.